Konuş Melek'ten merhaba. Güncel elektronik müzik kayıtları arasında dolanacağımız bu geceki seçkimize Fransız prodüktör Blutch ile başladık. İlk göz ağrısı soyut hip hop ve beat işçiliğinden breakbeat, house ve IDM kavşağına göç eden müzisyenin hamurunu çocukluk anılarının etkisiyle yoğurduğu Terra Promise uzunçalarından doğup büyüdüğü sokağın adını taşıyan Kobalan'a kulak verdik az önce. Seçkimize 90'ların elektronik müzik geleneğini yaşatan, dans müziğini down tempo ve acid detaylarıyla süsleyen Avustralyalı proje Alaco'nun Arch kısaçalarından Arch Doorway ile devam edeceğiz. Ardından Britanyalı tekno prodüktörü Blava'nın paslanmış demir kıvamındaki çalkantılı kaydı Walk Up Right Handed'dan Blika seçkimizde yer alacak. We'll be right back. Sıradaki konuğumuz ABD doğumlu Berlin sakini prodüktör Dustin Zahn. Berghain'in düzenli DJ'lerinden olan ve son dönemde memleketlisi synthpop oluşumu Policha ile çalışan Zahn, makine disipliniyle işleyen tekno formülünü biraz gevşetip kendine eğlenme izni verdiği Gain of Function adlı bir uzun çalar yayınladı. Bu kaydın kapanışındaki Next Level Looseness'ın sonrasında İngiliz prodüktör Charlie Baker'ın Breaker projesine yer vereceğiz. müzisyenin funk, kuduro ve samba etkilerini kulüp müziği içinde erittiği We Move albümünden Solaria'yı seçtik. We'll be right back. 80'lerin sonundan beri faaliyet gösteren, Deep House prodüksiyonları ve oyun müzikleriyle tanınan Tokyo'lu müzisyen Soichi Terada, Asakusa Light adlı yeni uzunçalarında 30 yıl önce içinde yanan ışığın peşine düşmüş ve o dönem kullandığı synth ve davul makinelerinin yardımı ile rengarenk ve hayatla barışık parçalara imza atmış. Bu çalışmanın açılışındaki Silent Chord sonrasında Montreal'li prodüktör Jacques Green'i misafir edeceğiz. Pandemi sebebiyle boşalan kulüplerdeki dinleyicilerin fiziksel ihtiyaçlarını doyurma yükümlülüğünden sıyrılan müzisyen, vokal sample'ları ve kırık ritimlerin yön verdiği Fantasy adlı bir kısa çalarla ses verdi. Bu kaydın kapanışındaki Leave Here birazdan seçkimizde yer alacak. Earth and Sea mahlaslı New York menşeli prodüktör Jacob Long, pandemi tecridinde kaydettiği Cranky etiketli Ghost Poems albümü, piyano sample'ları, ambient işitsel dokular ve gündelik ev hayatından seslerle şekillenen düşünceli bir uzun çalar. Bu çalışmadan Rough Air'in akabinde 10 sene önce yayınladığı Luxury Problems kaydıyla birçok senenin en iyi albümleri listesinde yer edinen Manchester'lı prodüktör Andy Stott'a yer vereceğiz. Külliyatını tanımlayan dub techno ve ambient türlerini 7 adet aheste prodüksiyonda harmanlayan Stott, gelirini Ukrayna'ya tıbbi ve insani yardım sağlayan iki kuruluşa bırakacağı The Slow Ribbon adlı bir mixtape yayınladı. Bu çalışmadan Roma rakamıyla 5 birazdan Açık Radyo'da olacak. Kapanışta Kansaslı ambient emekçisi Brian Leeds'in Huerco Est projesine yer veriyoruz. Söz konusu türe dair kendini sorgulayan ve ambient'ın arka plana gömülüp üretkenliği engellemeyen bir tür olması sebebiyle kapitalist bir müzik olduğuna dair bir beyan veren Leeds, Pendant mahlası yayınladığı iki albüm sonrasında Huerco Est projesini 6 yıl sonra yeniden canlandırdı. Arabaların mekaniğine duyduğu ilginin etkisiyle her sesin ayrı bir parçaya denk geldiği işitsel bir makine hayal eden müzisyen bu çerçeveye bağlı kalarak Plonk adlı bir uzun çağ yayınladı. Biz de son olarak bu albümden Plonk 6'e kulak vereceğiz. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere. Thank you.